الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأتم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. با توجه به محاسبات تقریبا 26 سفر یا 27 سفر یا شاید روچی جلوتر یا عقبتر سال روز مبدأ هجرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به همراه وتیار غار حضرت ابوبکر صدیق نامدار از مکه معظمه به طرف مدینه منوره. به خاطر که تقریبا از لحظه حرکت آن حضرت صلی الله علیه و سلم از مکه معظمه شبانگاه و وداع با کعبه مشرفه و شهر مکه معظمه و ورود به غار ثور با حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و 3 شبان روز در غار توقفا مورخینا تاریخ ورود مسعود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اوالی یعنی قسمتهای بالا شهر مدینه طیبه در محله قبا بیشتر 8 ربیع الاول روز دوشنبه برابر 20 سپتامبر 622 میلادی قرار داده. و مدت سفرش 14 روز نوشته، یعنی کلن از منزل بیرون یایگا تا غار معتلیا و تا به قبا تشریف برگا. با این حساب تقریبا همین روچانی که من ابتداعا عرض کرد مبدأ هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اواخر ماه سفر قرار گیرید و مروچگین جمعه که 22 تیر ماه برابر با 25 ماه سفر المظفر سال 1417 هجری قمری که مبدأ تاریخ هجری همی هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. به این مناسبت وظیفه یک سخنور و گوینده در این ایام اشیین که نسبت به این موضوع قدری اذهان باید آگاه و روشن بکنه، کما اینکه آغاز علالت و بیماری رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در ماه مبارک در ماه سفر بوده و تاریخ رحلت و وفاتی مشهور در نزد اهل سنت هم باز 12 ربیع الاول که محققین ما شرده کنند. بلکه یکم ربیع الاول و نزد بعضی دوستان دیگه 28 همین ماه صفر سال روز رحلت پیغمبر علیه السلام. و این مسائل تاریخی تا اختلاف نظر مورخین یک امر عادی ما برای عادت و چیز فوق العاده و چیز عجیب و بحث مشکلی نهین و اختلاف تاریخ این تاریخ ها این حادثه پیش جاتا یا یک روز جلوتر یا بعدتر یا 10 روز زودتر یا دیرتر، عموما بحث‌های تاریخی از این اختلافات کم من بحثی در مباحث تاریخ، در فن تاریخ، در رشته تاریخ که با محکمی میخی تری تو که جنگ ببید که بگوشید مؤرخ که حبر اسی این تو بس چرا آدم تو یک قدمی هم ندیمات سے کتن کا نپوشتا نا سن تاریخی اصول بر همی ویرائیں چیز بحث حدیث نہیں، علم حدیث نہیں، علم روایت نہیں، واقعات تاریخی ما شما وقتی مناطق تا بچارین چشم دیدیم واقعات بعد از مدت کوتاهی گذشته هم ملکی تا یک حادثه بیشی فلانی مرد کجا لحظه همه بیشی یه زی دوشی فلان ساعت مرد یکشی نه صوبی مرد یکی بیشی صوبی چپی ما یکشی ساعت 8 مرد یکی بیشی نه ساعت 10 مرد یکشی زهرا پیش مرد سباهی حالا ساعت 12 هم بود تا سباهی. این مسائل زبان به زبان چون نقل بند معمولا تاریخی واقعات که رنگند شن تا اختلاف چیز عجیبی نهی و ای مباحث تقریبی هست، ولی خب در با توجه به تاریخ ورود آن حضرت علیه السلام شکی در اینه که هجرت، شروع هجرت یعنی بیرون رفتن از شهر مکه رسول خدا علیه السلام و زادگاه و تا به طور همیشه به نیت ایشی که دیگر منی وطن اصلی نهند ویل کنگ و ترک دیگو مدینه یا به عنوان وطی شهر سکونت تا دم رحلت و وفات انتخاب کنگ آی در ماه سفر شد. حالا روز ماه ربیع الاول و روز دوشنبه ها خدا تعالی چه خصوصیاتی داده الله اعلم، خداوند بهتر زان که مردم بررسی فکر کن تاریخی مسائل که بررسی کن آن حضرت علیه السلام ماه رحلت هم از نظر اهل سنت ربیع الاول ماه وفات و رحلتی هم این ماه و ماه ولادتی هم ماه ربیع الاول روز ورود مدینه ای هم دوشنبه هند، روز ولادتی هم دوشنبه هند و روز رحلتی هم دوشنبه هند. چون تا حکمت‌های الهی که دو تا اوقات تعیین کنه که تا حکمت‌هایی هستن که شانا فکر بشر نتوان تجزیه و تحلیل بکن رب العالمین وقت بهتر زن چون تا و نم به این حکمتانی نزانه ما نادان و جاهل گوشه جبین و نم به ایشانی نزانه من ایمان تو که کمی پیدا بی و نم به ایشانی زانه من ایمان قوی تر بی، بلکه اگر به زانینش معلومات اضافه بی کسی معلومات اضافی آتنا چنان مباحثی که جز ارکان دین و مبانی دین و اصولیات دین ببند یا فروع دین ببند که مردمش مزاند دین تو که نقصی خللی پیداوی و آن مباحث تعلقی ندارند، ولی خب شان خواترم که انسان به این مناسبت این جریانات وقتی که تکرار کند ذهنان تو که همه حوادث و همه رنج و همه علم و همه خوشی در مناسبت های خوشی تدائی بندر ازهار، اگر تاریخ رحلتی اند غم تدائی بید، اگر تاریخ ولادتی اند خوشی تدائی بید در ازهار، و اگر تاریخ هجرت اند مشکلات و مصائب و زحمات و علتی و انگیزهی که سبب برای این کار بود و هجرت و ترک وطن بود، این مسائل در ازهار مسلمین وقتی که تدائی کنند مسلمین پی برند که پیامبر بزرگوار اسلام ما علیه السلام مثل سایر پیامبران بلکه بیشتر از پیامبران گذشته علیه السلام برای مجد و ترقی اسلام متحمل چقدر رنج ها و زحمت های زیادی بوده. صلوات و درود شریف بنا حجا بفرمایید جناب جهان بفرمایید جناب جهان بلان و نام کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جوان از روی تو خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. از این جهت عرضم کرد که جریان آغاز هجرت هم که در همانطور که رحلت آن حضرت علیه السلام نادراهی رحلت همانطوری که جو هفته قبل به سمع شما رسید در ماه سفر بوده تاریخ نشان دادن که مبدع و آغاز هجرت بیرون رفتن تشریف بردن رسول خدا علیه السلام از مکه معظمه به سوی مدینه منوره و توقف شبانه روز در غار ثور در ماه سفر آغاز بوده و طبق روایات اهل سنت دخول ورود با سعادت آن حضرت علیه السلام ورود مسعود آن حضرت قدوم میمنت لزوم آن حضرت در اوائل ربیع الاول بود. هجرت یک سفری اما سفر بین مفهوم سفر مسافرت تنها به عنوان یک مسافرت تا هجرت که همه هجرت هم یک نوع سفری مسافرتی جا به جا شدن از شهر به شهر شاید به اعتبار مفهوم کلی معال هر دونه یکی بلی به اعتبار هدف و عظمت و مقام و رتبه فرقی ها بین سفرها مسافرت های عادی و هجرت. برای اشی که هجرت یک سفری که مسلمین مکه معظمه به خصوص بعد از گرایش به مکتب مقدس اسلام و پروانه وار گرد شمع رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دور بر آفتاب عالم تاب نبوت جمع بگارند، چون اغلب کسانی که در بدو اسلام به دیانت اسلام معتقد بودند فقرا و ضعفاء جامعه هستند، مورد مصیبت ها، شکنجه ها، رنج ها، درد ها، آلام قرار گرفتند. نه تنها ضعفاء وضعیت که حتی اقویا فامیل داران هم که مسلمان بودند بایان با شکنجه و رنج و زحمت و تکلیف و آزار دچار بودند. چون برای شما اشکوته آن حضرت ها با چشم مبارک وقتی که رنج هایی که بر سر یاران گیهتند و برای یک استاد پیشوا، یک استاد شفیق جلو آی چشمان آی شاگردان آشکن جاو عذیت و آزار کنه فقط از لحاظ روحی آزار دهنده این هم آزارهای روحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سمیہ یک پیر زن مؤمنه یا حضرت فکیها ام عبید زنان و مردان حضرت بلال حضرت یاسر و حضرت امارا با آب دردناکی شکنجه زحمتان تحقینده با او تی چشمه های نرگسین برای نبی اسلام علیه السلام چقدر دردناک است، ولی هیچ کمکی از دست آن حضرت ساخته نهد، از اماکن که آن کفار مشرکین اذیت دادند عبوری فرمایند، چشم نرگسین اشکبار بودند، اش بر رخساره های که گلگونی که گل از آن گلگونی با خجالت کشید و رخساره هایی که از آنی نور افشانی یا آفتاب در وقت نور احساس و شرمندگی کن، یه رخساره سرا زمردین و مروارد پیمین در گهر پیمین عشق از برخواسته از درد درون به این رنج و شکنجه ایاران با وفای مکتب اسلام سرازیر بود و تمود آوازی دا صبرن آل یاسر موعدكم الجنه، ای خاندان یاسر صبر کنید به این رنج و مصیبتان که شما میادگاه بهشت ان شاء الله، این رنج و زحمت آن پاداش بهشت. به خاطر ایشی که اسلام آیین سر عمل کنند در مکه جرمت صحابه هجرت ها انجام داد به حبشه و نهایتاً به مکه مدینه طیبه و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم آخر الامر مأمور به هجرت قرار داده بود که هجرت فرماید. چرا؟ وقتی که مصیبت مشکل به انتها رسید و اذا این نقطه عرض بکنم جهت تقویت روحی کسانی که گاهی انسان دور بر وقت وقتا در محاصره اقتصادی گندن، در تنگنای مادی وقتا گندن و در مشکلات دیگه وقتا گندن، مایوس بی انسان اذا مسه و شر و جزوع زود به جزع و فضع دست جند، اما بزرگ فرمانی چون خداوند ذوالجلال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم خطاب کرده فرمان تا علم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ابار سنگینی که چنان سنگینی کل بر پشت مبارک تو ای نبی مکرم اسلام علیک الصلاة و السلام که انقض ظهرك، سر کمر شکن تو تجارد، بار کمر شکنی که مصائب و آلامه که بر تو وارد بود تگتن ما اشانه که تو دور کنه و رفعنا لک ذکرک، تیاد بود ما بلند کتا به اوج آسمان ها و بالاتر از آسمان ها و بالاتر از عرش مرتبالا کتا، انما على اسر یسرا انما على اسر یسرا، یقینا حقا بعد از سختی به دنبال سختی، مطمئن می بینی که پنگنا و سختی هم روز خوشی و روز خنده یا شادمانی به دنبال دارن، دوبار تأکید کن خداوند مفسران در لطیفه دارن که بحث علمی که عسر که تکرار بوده یکیه، ولی یسر دوانده داروشی و شاعر گوشی اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی الم نشرا فعسرون بین یسرین اذا فکرته ففرح، وقتی مصیبت بر تو شدت پیدا کن غلبه کن الم نشرا بانو فکر بکن که سختی، یک سختی در میان دوتا خوشی و یسر تکرار بوده، اشی طرح بعد شادمان بکن. یعنی هر سخت یک سختی یارن چندین شادمانی دنبالی هست. و قاعده این که مصیبت وقتی که به اوج شدت رسی، هر چیز بود کمال که رسی، آخرت هر باز بلوچی حرکت بگن کجا امور رو مردم به نهایت گردنه وقتی که ارتفاع پیدا کند، رو بالا و روج کند، سرکبی سرکبی تا اما دک آخره رو ترسی چود آخر چیو نکم پرواز بکن بالا کن روچی اگه حرکتی بکن دوباره کجا امور رو باز یا پشتا برگردی یا آدیما به جهلگا یه رکبی دوباره. هر کمالی را زوالی، سختی و شدت هم به کمال که رسید زوال تبدیل بی. یک بزرگی که در سختی ها مبتلاین قصیده ای دارید، قصیده تا آخرت توسل کن به رسول خدا صلی الله علیه وسلم و خاندان و اهل بیت اطهار آن حضرت فرمان یا رب بهم و به آلهمی اجل بالنصر و بالفرجی، قصیده معروفه، قصیده منفرجه. در ابتدا مطلع فرمانی و تی مصائب و مشکلات خطاب کنش اشتدی ازمه، اشتدی ازمه تو تن فرجی. ازمه بمانی ازمه با حمزه ز رازا ز و تایگر در آخر میم معنی مصیبت. اشتدی ازمه تو سخت بگو هرچی توانه و تی فشاره بر من بیشتر بگه این مصیبت. تن فرجی بالاخره تا کجا تو پیش روه عاقبت تو دور به استرمه مجبور به که عقب بکشه. قد آغن لیلو که بالبلدی فی شپا اعلان که تک من به آخر رسته گم سهرگاه نزدیکه که من یه شپ مصیبت تاریکیان از بین بارد. هجرت یک فرجیت برای پیامبر علیه السلام و مسلمین که بعد از تحمل این همه مشقت ها خدا من متعال پیش یارد و مدینه ماوا و ملجه پیامبر و مسلمین قرار گرفت. و کسانی که هجرت شد آیانا خداوند در قرآن به عنوان مهاجر و مهاجرین و اهل مدینه آن یاوری شد انصار لقب داد. لقد رضی الله اعلام رضایت کد خداوند متعال از آیا السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. آیانی که در اسلامش سبقت برد از مهاجر و از انصار و همه به کسانی که هر دوری بیاند، یعنی من شما هم در این دور زمان از آن زمان بعد بگیره تا حالا تا قیامت هر کسی که از آیان پیروی بکن به خوبی آنی عظمت و احترام و شخصیت و ارادتمند و معتقد ببید و آیانا مقتدا بزن تو از آیان پیروی بگن. رضی الله عنهم و رضو عن خداوند از هر سی قشر را راضیند و اهم از خدا راضی بند. پس هجرت تا آدگه سفر و مسافرتان خیلی تفاوت داری که در حدیثیت الله هجرت بعد الفتح وقتی مکه معظمه فتح بود اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا بعد از فتح فرمانت هجرت نیست ولكن جهاد و نیه. جهاد جهاد هست و نیت اعمال خیر یا نیت هجرت جهاد مختلفی داره که من در مباحث نرون روات کلمه نیت جهاد انگه زمان جهاد کس نیتا نیت مؤمن داشته ببی هر لحظه موقع جهاد با کفار یه درست او وقتی من نامردی نزورون هما بین که مسلمین اولین جان برگف در میادین جهاد پیش رفتند چیک زانت شما در بین خیرین اگر بمیرین شهیدین اگر برگردین غازین. این نیتا بگن یا نیت هجرتا بگن اگر زمانی هنچی عرصه تنگ بر مسلمین در یک نقطه از دنیا پیشیت که برای مسلمین مکه پیشیت اگر نیت بکن که آوقتی من هم برای هجرت کنم وگرنه فعلا با غلبه دین اسلام و فتح شدن مرکز اسلام مکه معظمه، سرنگون شدن 360 بت. فرمان دیگه بعد از فتح مکه هجرت آ مقام و رتبه ای که قبل از فتح مکه است آ تمام. ولی در اعمال هجرت ها المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، یک هجرتی آه هجرتی دیگه هجرتی ایش، یک انسان از گناه وطن، یعنی از وطی وجود گناهان، وطی جواره و اعضای گناهان، وطی قلب اعمال و گناهان جاها پرار بکن تو نیکی و طاعتان نیمگا برو، ایش هم یک نوع هجرتی. به تعبیر چوب بهمی چه گناه و معاصی و نافرمانی دست کشن و به سوی اعمال صالح رو خود سازی کنگ و تا چه بدی اعمال پاک سازی کنگ و نیکیانی نیمده روگ، ایشی هم یک نوع هجرتی. مهاجر ما نه الله، المهاجر من هجر ما نه الله عن، مهاجر همه هی یک مهاجری هجرت کنو که هر چیزی که خدا هم منه خدا، هر چیزی که الله هم منه فرمانده چنایی هجرت کن. ممنوع الهی ها، منکرات ها، بدیانا ویل بدن، پشتر دور بدن، چنا متنفر ببی به نیکی نیمه گبرات. خدا تعالی اگر آه هجرت سعادتا نصیب آه مهاجرین و انصارت ما را نداد، ای سعادتا توانی ما شما حاصل بکنین، چه خدا توفیق بلوزین که ما را خود سازیه توفیق و مرحمت بفرمانید رب العالمین جل علا شانهو، تا ما بتوانین تمام منکرات ویل بکنین و تا چنان پاک بسازین و عرب کنین که مسلمان واقعی قرار بگیرین و جزء آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر بگیرین. و این شرفا مهاجر بگو هجرت کنگه که حاصل بکنی. پیامبر اسلام علیه السلام میشمه پرچه هجرت کن، پرچه مکه یا شهر آبایی و زادگاه بعد از 53 سال زندگی در این شهر، 40 سال قبل از نبوت و 13 سال بعد از نبوت و بعثت در مکه به سر بارد، پرچه پیغمبر تو هجرت کنه؟ ای رسول مکرم اسلام علیک السلامات و السلام، پرچه توفتی زادگاه درکده؟ استغفر الله بلا تشبیه، معاذ الله ثم معاذ الله. مثل ما مردم ای زمان که ادا پولیت غارت دارزن ایشی مالا وار ادا شرارت کن به عنوان اشرار فراری در رو چی ملکا، یعنی ادا من تحت محاکمه قرار گرم مجبور بی ملکا ولکن رو پناه باب یک کوهستانی گرد نهی گرید رود دیگه ملکی تا ای هم یک کسی که تو ملکا بیل کن تو بابی اونو خیلی ها بی ترتیب چه ملکا درهتن چه کشور عزیز جمهوری اسلامی ها ایران درهتن از بدر انقلاب درهت رفتن ترک وطنش کن برشی ها نتوانتش با مسائل اسلامی و تا تطبیق بده. یکی برات جنوتی برادر کشی کن اسلحه زوری تو در رو چه ملک در بی جلاوطن بی، ای هم یک در آگی ملک ملک نگی دلار سر جیده بی، زر پولی سر جیده بی، لانچی سر جیده کن، ملکی سر دعوائی کن، ناچار بی به ترک وطن فرار کن ترو. اما مسلمین صدر اول اسلام مهاجرین و رسول اکرم علیه السلام و علی آله و اصحابه آهجرت یک معنی و مفهوم عمیقی داری که شاید آیه حقیقت درک از اذان منیتی ذهنانی صدا خیلی فراتر و بالاست. وطن خیلی عزیزه، همیشه تاریخ نوشته حتی ای حب الوطن من الایمان حدیثه و چه ایشیا پیغمبر هم مستثنا نه. شب هجرت رسول پاک علیه السلام پچی هجرت کن ارزون کو چون مصیبت و مشکل به انتهای حضر است، تصمیمات مختلف گرگ بوده، اذیت و آزار و واقعات شما صحابه مهاجرین اشکتنه در مکه واجه تحمل کنک، اصحاب تحمل کنک، خود آن حضرت سرا مشکلات چقدری هدن، مورد ضرب شتم ناراحتی ها قرار گره دیگه بو تحمل فرمانید تا لحظه ای که مشکل به جای رسد که سنادید کفر، رسای کفر مصمم بودند که با یک تدبیر ماهرانه و فریبکارانه بسیار خطرناکی طور شبانگاه بر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی که منزل بیرون با سهرگاه تشریف یارید براوت عبادات بیا بیرون تشریف یارید، ادهی جمع بوده از تمام قبائل تصمیمش گرد که ما دست جمعی حمله بکنیم بر آن حضرت و آن حضرت علیه عزو بالله از بین ببرین شهید بکنین و قاتل مشخص بوی چو حمله بکنی که زنگ ببی که این شمشیر پیسر لگتا یک پارگی بجریلی آوری بنی هاشم مجبور بید که چی بکن؟ قصاص کسی گرفتن نکن، کسی در عوض کشتن نکن، ناچار بیگوشید دیگه ای بده بده کن بهایی بده بلا. اما خداوند متعال جل علا شانو از این مکر آنگا از یمکرو بک الذین کفرو ان یقتلوک او یخرجوک، لحظه بیاد دیار ای پیامبر الله احسانان بیاد دیار و تو همیشه بیاد داره که در هر مورد خدا تر کمک فرمائند. ای رب العالمین و تی منت و احسان و تی نبی هم یاد آوری کن تاکه نبی در حالاتی که مثلا مشکلات فلا تهاجم کنند انسان بر مبنای طبیعت گاهی حالت یأس نومیدی دست دهند، خداوند متعال نعمات گذشته یاد آوری سلام مورد من ترچو کمک کن، سلام وقتی چو ترو کمک کن، انگد هم من آماده و براته این نصرت کمک ولو اینکه تمام دنیا ترو ویل بکن الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اذا هم به همین عنوان یاد آوری فرمانی اذ یمکروا بک الذین کفروا، آن حضرت کافران نسبت به تو تدبیر و اندیشه و مکاری کرد که ترا بکشند یا ترا بدارند تو زندان بکنند یا ترا در بکنند چه ملکا، آن تدبیر کرد مکر کرد اما خداوند تدبیر غلبه حاصل کرد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیگ بود، رسول اکرم علیه السلام حضرت ام المؤمنین سیده عائشه صدیقات رضی اللہ عنها فرمانی که نیمرو چه وقتا واجه عادت شریفت می منزلا همیشه اگه وقت رفت آمدی داشت دیدی بیب عائشه صدیقه نگاه هم بود دگر ولی مراسم عروسی و زفاف انجام نگرد دگر بعدن در مدینه انجام نگرد. این روشا خلاف عادت این آن روشا که آن حضرت طبق معمول یه حد اگر فرکنی بیگاه هوا سر بودتا یه حتا سر صوبی مثلا یه حتا شب نزدیکی یه حتا غروبی حتا، اما مروچی متعجب کن که رسول اکرم علیه السلام در این لحظات گرمای روز نصف روز تشریف فرمایی پیداگ ظاهره مدینه طیبه مکم از زمارتی شهر کوچکی هست پر جمعیت پر ساختمان هست مسیر مشخص از دور مشخص بود و از جا تشریف یارنگ به طرف خانه ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ما این فکر کو که حتما یک جریان خاصی پیش از تکرار شد آن حضرت در این لحظات بکنی جاره بود کتاب آن نوشته که حضرت ابو بکر بارها پیسرا تصمیم به هجرت جب تگد که برود آن حضرت فرمانده که تو صبر بکن شاید خدا دستور بدن که من هجرت بکنون ما تو با هم برم، به همین سببات کتب نویسن سیرت المصطفی علیه السلام منی دست نیشی و تمام کتب سیرت اهل سنت ایغا توضیح داده کتب تاریخ دا حضرت ابو بکر به همین امیدات دو شطور به 800 درهم زورت گرد هر یکی 400 درهم و کاه و الکی تنتو داشته گه تنتیز که لحظه که بید هجرته با این شطورا یکی واجه سواره بی یکی من و هجرته بید رسول پاک علیه السلام تشریفی منزلا و فرمان تیک ابو بکر لوگا خالی بکن در آمدی مردم مبی که من خاصی محرمانه این خبر گتره ها و جا صدیق اکبر عرض کو کیا رسول اللہ اذا کسی درآمد نہیں تی دواری ہیں تی جنین آشا ہمیں دے و اسماء انگوہاری فرمانی ما اس کو وجہ صورت تقریبا محرمانہ آہستہ آہستہ اطلاع داد ابو بکر منع اجازہ حجرت دے گئے حضرت اکتاب نیسی بروایت حضرت حسن بصری و بروایت حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ امام حاکم نیشاپوریہ نقل کتا و ذهبیہ ہم آئیے تائید کتا کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ جبرائیل جس کتا گا کہ گو من کئی حجرت کن جبرائیل امین واجہ خدمت عرض کت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کتا امرہ و این مطلب خیلی جالب علامه صدوق در تفسیر حضرت امام عسکری علیه السلام نویسید که جبرئیل برای مسئله هجرت وقتی که خبر هجرت آن حضرت و پیغمبر علیه السلام به خانه ابوبکر رفت تشریفی برد جست گو که یا رسول الله من هم تی همراه بوتنه کنون یه حجرتا و جا فرمایید بله هاو یه وحدی حضر آشه بشی منو پتا عشق کشم مار رهتا عرشی رهتا پیسران یه حضرت آشه صدیقه در سنی بین شاید 6 سال 7 سال همین حدوده شو من فکر کتا که مردم فقط مصیبت وقتا گریه کن عشق ریز بی چمی ولی اولین بار ای وحدی من اوچی فتا دی گریه تی من زن که گریه را خوشحالیه گه من زن که آهی غلبه خوشی هم انسان به گریه وادار شد که سعادت من نصیب بودتا در ای سفر من آنه دلت امره داریه بکنو و شب قیاد حضرت ابوبکر آمادگی گرفت کاملا بلدی عبدالله ابن اوریکت برگرد که دوی هشتران به زور ببر بدارش هر وقتی که ما کلاک و فلان تاریخش بیار فلان جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفا تشریف و حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ و لوتانی امانات مردم دست من هم مسافرتان رفتگان بعد از من مبی کسی بیه بوشی که نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وسلم من اموال زورت و مالانی زورتن تو رب چه ملکه دارن ببراشی که کافر متوجه مبن رد پا گار ببید تا جان نصاری بکن بیاد منی جاها استراحت کن بارس شایشو که تو خوانه که من ببو وقتی که من در گبون تو بر اینجا جا کافر که دارو بر منزل یان جمع بند چه سوره خان این گران گره چارن احساس کنه که کسی وقتی که در آرسان منو وقت کنم من رمون رون خدا تران کمانه بندی لحظه هجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امانت به حضرت امیر المومین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سپارتن تحویل داتن و لحظه هجرت کافران کی حتک تن لوگش محاصره کو سختی به ایده رسد تصمیم گره بود که شما واجا شهیدی کنید بلی مربتا خدا هم وقت البته نیم من توضیح بدون و بیان به مسائل روز برسون ادا که ما در بعضی مسائل اخلاقی چنان به ورطه سکوت رسدیم با اینکه مسلمانی که حتی آروچگین کافر اگر بیه اشراف بگندم ای آمالا همایی هم احساس ننگ گندگی چه عبدالله ابن اوریکت یک کافره به اجاره گرگ بی که ما مدینه ریگستانی راها زار بین تو بیا رسولان بزور بیدار مار امره بوگ مدینه از سر کرتی ای کریه کافران اعلان کنه هر کسی محمد مصطفی علیه السلام ابو بکر زنده دستگیر بکن بیاری یا سرارش بیاری شهیدش بکن بیاری تش هر یکی اولا سادش شطر آیه جائزه اما مردانگی بچار مروچگی مسلمان چی کن؟ ها؟ کشی آکری همه نور رسی؟ و اینگو صد هشته رو هم رسی کنگو ها؟ شریک کے دوست دو ہمراہ ہے کاروان اما اور اس کی کافر وتی یہ امانت داری ہے فکر بائیں کہ سد شتر ہے دو سد شتر جائز ہے ایرن ہما کرائے سرا کا وعدہ ہے کتاب تی قول داری و کافر زمین و زمان ہے یکی کنن تلاش کنن پدگیری کنن ان حضرت ابو بکر صدیق دستگیر کنن کہا یہ مرد معلوم ہے ہما کہتا ہاں یہ صحیح شکر بچان کو واضح دار رسول کا ہے اما اس کی زبان گویا نبی کے واضح کو جانا ای جان ای که رو ابتا چوکی رو ابتا بدمی پر همه گی کافر هم ننگ زان که وارد منزل بی در عالم خواب بر کسی هم نم اسلام تعلیم اکر رو پیر اعلام مکنات ها ما روایت داری از سیکلات که مرغان و پرندیان و شب که بتی بلانه پناه پرند و پناهگاه توکا آن شکار کنه که جائز نه مرغ و پرنده حیوان ولی مرچی انسانیت بشریت در جایبت میشمه مسلمانی چه اندازه ما داغدار کتا در نظر دشمنان اسلام که ما نه شب زانین نه روچ زانین نه منزل زانین نه بشانه که پرواه کنین نه شی که جن مردگ برا رفتن جاندرن بارین در چه حالن لوگ توکن شب استراحتن هر وقت که میکینه دستینه از کینه پر بود کینه حالی که میکردن این مرد زمان مردیه اما کافر همه ابو جهل لعینه عتبه و ربیعه سنادید قریش به مین جسی کافره اما همه کفار آیانی وجدان اشیا نمنی که وارد منزل و به رسول خدا علیه السلام نوغم شو محاصره کنید همه لحظه ای که شبه آن حضرت برای وضوی دریه یا برای کار دیگه دریه یا صبح که زود دریه هر که بگم برای عبادت و وضوع اشان بیرون منزل دم منزل محیط مدی حمله کنید اگر هم منزل ها بگوستینا درش بپروشتین درش تیلانگ بزادی شاده جی داره محکمی هم با صورت نیسته هرو چی چرا وارد نبند؟ آیانی مروت اجازه ندن او مسلمان بخصوص او مسلمان بلوچ که منی مخاطبه ایشان درد کنید من تا چیه که نگی مرو چی گوتی براتا گوتی جامعه یا گوتی محیطا گوتی اغدیانی خالی که نگه وقتی رسید کینه یا توزیه هیچ میزان موازین اسلامی در جایوت موازین بشریت و انسانیت که همواره انسانهای دنیا انسانهای شریف یا حتی بیش غیر شریف انسان هم کفار را مراعات کنه اما تو مراعاتش نکنی مرد و ابته برو بشانه گیش همو در تحت بزن دور بیده چی ابو؟ و بگای جنگشی اشتی بگای دست کو گوهار رسی آیان وشی بگای جنگی ما چو جنگ نکنیم در او ابن روزش محاصره کو وجهه که در بیه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ امانت تحویل داتا لحظه خدای فرمانی حلوم دار کرد چلو بگا ای خدا محاصره منزل جوهر درم دروازه دفع هم کو پروشه بگا خدا در کفر خدا تعالی فرمانی تو درم در کفاق هر کب چطو شنی چمان بندر چمان بلی اشتاتا یا نشتگان نگندن ترا فاقشیناهم فهم لا یبسرون یاسین والقرآن الحکیم یعنی یا سید المرسلین و قسم بقرآن حکیم انک لمن المرسلین الا صراط المستقیم دیما فرمانی فاقشیناهم فهم لا یبسرون این لحظه هجرت ها ما چمان کور کتن آن نگیندن در حالی که چم نشبتن نگیندن رسول خدا چه دیمه شده دیمی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ چادر رسول خدا علیه السلام چادر مبارک آبا بدن کشید استراحت و اگر کافر ناجوان مردی ها بزورن برم منزلا یا لحظه که حضرت دریه چه منزلا به جای رسول اکرم آخیا کنه که واضح منزلا رسول الله دریه الان حمله بکنن جان حضرت علی در خطری همه در صد در صد خطر جدی قرار گرفت حضرت مرتضی سید علی سید خدا و من اما مروچی اگر علی جان برای پیامبر اسلام قربان نبی بر کجا قربان شد اگر ابو بکر او دا جان نساری کن در غار و سفر امرابی حضرت مرتضی او دا جان فدایی جان نساری کن حضرت علی چادر کشید وپسی پیغمبر خدا علیه السلام در گپی همی آیه وانان در گپی و جعلنا من بین ایدیهم صد و من خلفهم صد فاغشینا فهم لا یبصرون و حتی رواتان یه حتی واجه مستخات دوت زمین هر یکی سر اینچین چکیل گو با هنچی اطمینان در کرد نشتگی مردم ها اشتادگی مثلا پنچ پنچی خاکی سر ایر کو نشانی واجه تشریف و دیمان یه در سواها که حضرت علی رضی اللہ عنہ درید علی در کب دوا علی ترا ہے محمد کو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم میں چی خبر دار یہ کتاب نویسی روایت حضرت جنن از جدی جنن مکہ کعبہ مشرف نزدیک کی برام حتی برام مدتی گویا دروگانی جرام تو از جدی جنن گوہ بگن واجہ کجا رفتا ولی حضرت مرتضی زبان مبارک حدیث پیغمبر سر پاس بلاؤ ان کے قیمت جانی تمام بنی آدم و پیامبر اسلام علیہ السلام حرکت کن بخانه اوکر سیدی فرود کودا واجب آماده و حرکت کنن به طرف غار سور علامہ بازل مشهدی عمر حیدری تو که نویسی چنین گفت ترابی که سالار دین چو سالم به حفظ جهان آفرین ز نزدیک آن قوم پر مکر رفت به سوی سرای ابو اکر رفت پی هجرت او نیز آماده بود که ثابت رسولش خبر داده بود اما خبر که من وشکست علامه صدوق نویسیت جبرئیلیت واجه خدمتی عرض کرد یا رسول الله خدا من دستور هجرت داتا و ابو بکر را بوشت که تو در سفر همراه ببید اگر در این سفر همراه ببید از جنت هم تی رفیق بود تفسیر امام عسکری تا علامه صدوق نویشته فإنه إن صاحبك وواذرك كان في الجنة من رفقائك وفي نعيمها من خلصائك وقتی که واجه ها این مسئله پیش کو ابو بکر تو واجه ها من هجرت کنو عرض کن من اجازه واجه فرمایی بله لگه گری واجه فرمایی تلخی روایت تفسیر امام عسکریه که ابو بکر سفر پر خطریه ممکنه تی جان از بین برو کشته گده تعقیب کنه گه بین لگی ایوه دیگری از گاوشی یا رسول الله حال انا و نفسی و مالی الا فداء لک یا رسول الله من منی مال منی هستی هرچی ها برای تو فدا یعنی چی که فدا و قربانه چیزی دیگه مگه هستی برای هرچی من دارم نثار تو پیامبر علیه السلام فرمانی که ای ابو بکر خداوند واقعا انتی قلب حالت دیسته توجه داشته که بیتی باطنه دی صداقت قلبا تمشا تره به منزله چشم از سر گومن قرار داده یا به منزله سر از بدن نسبت به من تره قرار داده خلاصه پی هجرت اون نیز آماده بود که سابق رسولش خبر داده بود نبی بر در خانه اش چون رسید به گوشش ندای سفر در کشید چو بوبکر زان حال آگاه شد ز خانه برون رفت همراه شد گرفتند پس راهی از رب پیش نبی کند نعلین از پای خیش به سرپنجه آن راه رستن گرفت پیامبر علیه السلام او تی مبارک این فادانی انگشتان سر ایرکو راه برود که دشمن پدگیری کتمه کن پای خود ز دشمن به سرپنجه آن راه رفتن گرفت پای خود ز دشمن نهفتن گرفت چو رفتند چندی به دامان دشت قدوم فلکتای مجروح گشت واجه پای مبارک زخمی بود با سنگی برنده این چیزی برخوردی تو ابو بکر آنگاه به دوشش گرفت ولی زین حدیث است جای شگفت دیماغوشی که باره قیائب می قوتی بی که بار نبوت تواند کشید برفتند القصه چندی دگر چو گردید پیدا نشان سحر روانه بودن به طرف دشت وقتی دیست صبح نزدیک بودن بام دیگن دشمن ما را تعقیب کن گیریاری ما را بجستند جایی که باشد پناه ز چشمی کسان دور و یک سوز راه بدیدند غاری در آن تیر شب، که خاندی عرب غار ثورش لقب. گرفتند در جوف آن غار جای، ولی پیش بنهاد بوبکر پای. به هر جا که سوراخ یا رخنه دید، قبارا بدرید و آن رخنه چید. یکی رخنه نگرفته ماند از قضا، که پی پای خود را نمود استوار. که مارا دنگ زد که پادا، و نبی پاک علیه السلام آب دهن لعاب مبارکی که در خیبر آشوب چشم حضرت مرتضی رضی الله عنه و آنان شفایدن. ادا پیامبری مالیت مقداری به زخم نیش مار بر پای ابو بکر صدیق فورا شفایاب دید. همشا سعدی میشی که تریاق در دهان رسول آفرید حق، صدیق را چگم بود از زهر جان گذار. یاران قدم به خدمت یاران نهاده اند، ولی ای ابو بکر یاران خیلی یار براوت یار و دوستا در راه دوست قدم برداشته و زحمت کشته و قدم جده و مسافرت ها تیخته. لیکن نه همچنان که تو در کام اجده ها ایدگران روی زمین قدم ایرکته، اما تو قدم در دهان اجده ها ایرکته در راه خدمت بود یار و دوستا. همیشه وفاداری تو که یار غار مثل تا مروچ مشهوره، هر کس بود رفیقا وفادار میشه فلانی فلانی یار غار. تا سه شبانه روز ادمانند ابو بکر صدیق فرزند حضرت عبدالله شبان همه دا وفسید. روچه صبح زود سهر بلندی تاریکی در رو شهر مکه اخبار تجسس دن که نسبت به پیگیری آن حضرت و منی پت جریانات چیه با کجا رست بگن تلا قرآن چه دستی میداری چیه که مرو چیه اپا شهر دیگه واک آی حرکت کن دراد. حضرت ابو بکر غلام عمر بن خوهره و تیر رمگا گله گسفندان یاری از همه مسیر به همه راه بار که حضرت ابو بکر چک که پادانی پاد خطی که اربوته تنهان ببی کسی مگیندی تیر چرا که تیر افتامن بگن. شبانگاه حضرت اسما خوراک چلوغا عد دیگن عایشه صدیقه مسترین گوهار زوری تشبارت شما غارت ورطرا. من در سال چهل نو در کمال شباب و قوت جوانی بود. نه حالا حاج آقای کشی که تو الان هم جوانه. نه حالا زشتی از ما بعد از نماز صبح قبل از برآمدن آفتاب با ماشین حرکت این که از کنار حرم تا کنار جبل سور و چودا که باید به پا بروه. غار حرا راه خیلی آسان، غار حرا راه خیلی راحت، ولی غار سور مرد لوتی که سرکفی بودا بابر به فرمانی که با یک گراش شیشه گی چمی پلاستیکی ها که آب معدنی شما نکنه پر از آب این کن بابت گرد این کن. چار جا ما نشته خسته بود دیگه این برفرازی کن رفته چار جا من دم برته نشته کن دم پر کتا نوک خوش بوتا آب ورته تر کتا بتا امراه نو افتا فادا تر کتا فادا دم برته فادا نشته. چرا انسان به این سفر عظمت ها پی ببا که چه اندازه. بعد از شست شبانه روزا همه عبدالله ابن اوریقت شطران یاری تدا آن حضرت کشی ابو بکر خوشتر قیمت کن عرض که یا رسول الله منی تمام جانمال به تو فدایند. آن حضرت فرماید نه بدون قیمت من سوار نه. قیمت قرارداد بی واجب قیمت بی. علماء فرمانه که تمام روایات روشنند که ابو بکر و تیج مال تمام در راه پیغمبر نثار و قربان کرد. پیغمبر هجا هم دست جلو نداشت که نه خرج مکن تو ولی ادا خوشتر قیمت ها گوشی تیه بکن گو من ای ابو بکر پرچی ها به جهت ایشی که هجرت یک عبادت الهیه خاصی پرستش خداییم عبادت خداییم همانطور که انسان نماز برای خدای کند قربانی برای خدای دن فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. هجرت هم یک هنچه عبادتی که پیامبر علیه السلام در این عبادت خاصه رب العالمین نلوتید دیگری مال حتی دا شریکی بی تنها وقت دا جان هم صرف بکن، مال هم وقتی جا صرف بکن عبادت هم. به هر حال هدف از قصه بیان کنگ نهند وقت هم تمام بوده و مهمان بسیار عزیزی ما داریم نروچی که من در زاهدان خبر بود که نگذاشتم که اول وقتا به مهمان عزیز بدهند که به هر لحظه ای که دلی کشید بیان بگن تو ما فقط به خطبه اکتفا کنیم، ولی چون من حتون از من هم به همین امید دیری حتون قدری رب ساعتی تقریبا نزدیک به رو بگوسته گرد طبق معمول واسه رو ببندیست که بیان شروع نهین. من گوشت خب بعدا ما بودی وقتا انشاءالله با صبر انقلابی شما عزیزان در اختیار حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر آقا انشاءالله ایر کنید و ما استفاده کنید چه آی بیانات ها. ولی از قضیه هجرت که به این مناسبت که در این ایام انجام گرفته همانطور که در آن هفته من جریان رحلت آن حضرت مطرح کرد، ادا هجرت آن بخاطرشی که یاد آور آن دردها و رنجها و مشکلاتی ببین که در صدر اسلام پیامبر اسلام علیه السلام و مسلمین بخاطر اسلام ای جلاوطنی برای آیا پیشی هست. پیغمبر با دل پر درد وقتی که کعبه را وداع کند گوشتید مکه خطاب کند، کعبه خطاب کند، ای منی وطن، ای منی زادگاه، ای کعبه جلال الهی، اگر منی قوم من در مکتون من از جوار تو دور نبود تگد ای مکه من ترویل نتفید. ولی به خاطر اسلام که اسلام سر عمل در مکه محیط طوریه که نتوان مسلمین و پیغمبر اسلام اهداف و فیادا بکنند، مامور بند که ملک فدا بکنند، میراث را فدا بکنند، جایداد را فدا بکنند، جانا به مخاطرات دور بدهند و ترک وطن بکنند تو به مدینه طیبه برمند. عزیزان من این اسلام عزیز که مروچی به دست من شما رسته با تحمل مشکلات طاقت فرسایی که رسول اکرم علیه السلام و جان نصاران صدر اول اسلام ها کتگند به دست من شما رسته که آیانی تصورا به ذهن تدائی کنگ هم برای ما شما شاید ناباور کردنی ببید، باور نکنگی ببید یا خیلی تعجب آور ببید، اما بزانی که اسلام به راحتی به دست نیتا و مسلمانی نام ایشیه که مردم برای خدا وقتی گوشی لا اله الا الله محمد رسول الله یاری من بوتی جان و تی مال و درستین چیزا گون خدا معامله کتا ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. امیدواری که خدا من دمنان جل علا شانه ما را در ادامه راه رسول اکرم علیه السلام و مهاجرین و انصار سابقین اولین و تابعین و تابع تابعین صحابه ازواج مطهرات اهل بیت اطهار رسول خدا علیه السلام ائمه بزرگوار اسلام راه مقدس ادامه ده را که همه پیمودن راه تقرب به خدا و رضای الهی بوده و تحقق بخشیدن به احکام اسلام لتکون کلمت الله هی العلیا تا بالای سخن خدا سخن دیگری بالا مبیت و مچربی بر حرف خدا دیگری حرف مچربی بالا فقط حرف یکی بی بوا خدای حرف بی اگر در بود حکومت بی مطابق قرآن و سنت بی در بود عبادت بی مطابق قرآن و سنت بی در بود فردی بی مطابق قرآن و سنت زندگی بی در بود اجتماعی بی همه به ما خداوند بکن که ما فردن و مجتمعن بی اعتبار زندگی انفرادی بی اعتبار اجتماعی از تمام آلودگی ها و تا پاک سازی بکنین و طبق تعلیمات عالیه قرآن عظیم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و تا پاک و تطهیر بکنین و به همه روش و راهی که آرفتگن راه ما ادامه بدین و همه راه سر خدا من مطالبه را گامزن و پایبند و استقامت عطا بفرمایید. ولو اینکه اگر احیانا می جان اسلام لازم بی جان فدا بکنین، مالی لازم بی مالا فدا بکنین و از اسلام تقویت و حمایت و بیرقداری اسلام و نظام اسلامی با مشت محکم و قوت کامل ما همیشه سر پا باد بوشتن و هرگز شانه خالی مکنیم. ملغن اولام کماله کشفت دو جا به جمالی حسنت جمعی و خسالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. در خاتمة خانواده حاجي عبدالعزيز الرئيسي تقاضاك تكيب در رابطه با منطقه آزاد دوستان نامه قبلا داده جد که ما عرض کرد که فهمی نامیانی مطرح کرده که در این مجامع عمومی لزومی نداری توشانی سرکار با مسئولین در این راستاش ما این فریاد و حسن اتفاقشی بود که من در این هفته یک مسافرت حدود 5-6 روزه به مرکز استان توفیق حاصل بود و با مسئولین زیرفت و مسئولین رده بالا سری از مشکلات شهر و از جمله این مشکل منطقه آزاد یا بندر آزاد قول عموم مردم مطرح کنگ بود و قولهای مساعد مسئولین رده بالا داتا و در فکرت آیا بود بشه یک سری موانع هستی انگه مشکلاتی در این پیشنهادان که شما دهید این کار کنگ بند این کار کنگ بند برای افراد اسکاناشن جمجور کنگا جلوگیری از این مفاسدی که هستند احتمالی و علمین و غیر احتمالی و انشاءالله که به زودی اقدام بی تویشان برطرف کنگ بند و شما مطمئن بی که مسئولین ما الحمدلله تمام مسئولین رده بالا که برزا بگیره تا استان تا شهرستان حسن نیت دارن. حالا اگر فردی احیانا هنچین درک پی که آیی زیاد متوجه به بعضی مسائل مبی بر مبنای فراموشکاری نسیان که جزء طبیعت انسانیه یا گاهی انسان ذهنیت پیسری پیشگین ذهنیت برای دیگ بید ذهنیت دیگر آیا هستند رندگی هبر مؤثره بیشان مسائل تک بودی و تک فردی هستند که شان به حساب نظام و مسئولین رده بالای نظام نیایند. و در همین راسته این هم یاد داشتی که دوستان داتا منان گلهی که در بخشی از روزنامه جمهوری اسلامی صفحه 10 روز چهارشنبه 23 ما میسک بودتا عنوانی که تشرف 3 نفر از زندانیان در قزوین به مذهب تشیع و در متن یارک بودتا که 3 مرزین و یک جنینی از زندانیان در زندان در قزوین با حضور مسئولین سنی بودتگن از مذهب تسنن مشرف به مذهب تشیع بودتگن. یه پمی افراد که این مسائل ها انتشار دهند و نویستندش اشا هم افرادی هند یا ناآگاه هند که پی آورد یه پمی مسائل ها جوانان مروچی هر کجا مسلمانان آگاه هند و یه پمی حرکات که به وحدت و یک پارچگی ملت مسلمان ایران تسنن و تشیع خدشه وارد کنند نباید در روزنامه ها منتشر ببند یا به این کیفیت مطرح کنند ببند چه ایشی ها ناآگاه هم شما بزن ای کاران کنند. حالا یا به قول معروف دشمن دانای هم یا دوست نادان هم برحال شان هم ما شما اصلا به حساب نظام و مسئولین نظام میاری این هبران ها و گاهی پانه که ما افرادی خدا شاهدیم که من شیه مدرح باید بکنه الان به این مناسبه برای شما افرادی هم الله علم یا آزمایشی هم لوتن ما را امتحان بکنن که من بیشتر همی تن تگره کنم یا علم همی تن تصمیمش گفتا خیلی مورد بودتا یعنی بیش از 6-7 مورد من در ذهن هست آیا که من فراموش بگه یاد نهیم که بارها افرادی حتی حالا کسانی بود تگن به صورت لرتگش من نظر دریافت کنند یا واقعیت بود تا یا حتی هم پیشنهاد داشته آقای مولوی ما یا حتی ما تحقیق بود ما فلان ما تمال داریم ما سنی ببینیم جوابی که ما داشتم رسی بشته مشتاقا ما به قدر سنی داریم که ما همسان تربیت کتر نکنیم ما همی بتی سنیان تربیت کتر نکنیم تو بفرما بابا همه راهی که داره همه اختیار کن بهتنه برادیم و اگر به قول وقت واقعا تا تحقیق داره و بود تحقیق مطمئن نه برو به همه اوت تحقیق آگه کسی باقی الله بفرمان برو خیلی متشکر. ولی خب جای تأسف این که فرد بیت در یک روزنامه رسمی کشور همچین مطلبی به شکل انتشار دند و بازم تعداد جوانشی وانی تو به ما نامه نویسی که این مسائل شما اگر مطرح نکنی تو من احساسات جریه دارم نه دوستان عزیز شما به این مسائل ناراحت نبید ایشان هم افراد اما تو عرض میکنم یا دوست نادانی ایپمی حرکتی کن یا دشمن دانایی فلوتی به مثل یک پارچگی و حدتا لطمه بجند و انشالله که هیچ وقتی در تمام مجالس وحدت، هفته های وحدت، به کرات و مرات مسئولین رده بالا به صراحت گذاشته که هدف از برگزاری جلسات و وحدت، هفته های وحدت، هرگز ایشی نه که سنی بیاد شیعه بیاد، شیعه بیاد سنی بیاد، بلکه ماوت انسجام و یک پارچگی ها به خاطر امنیت میهن مملکت، به خاطر مسائل مشترک، به خاطر مقابله با تهاجم هایی که دشمن مشترک به خصوص در راست روستا آمریکا و صهیونیسم جهان ها و استکبار جهانی دارید، به این خاطر ما بتو وحدت ها حفظ بکنید و عوامل وحدت را در وقت تقویت کنید و اسباب تفرقه ها چفت میان دور بکنید. امیدوارم خدا من متعال ما را در این زمینه موفق بدارید تو قرار عالم جل علا شانو اشتباهاتا شما هر کسی که سر زدی خداوند متعال ببخشید شما را آینده جبران کنگه توفیق و بدن تو از تکرار اشتباهات خداوند متعال ما را بر حذر بدارید. پروردگار ابوت فضل کرم ما را خدمت گزاران واقعی اسلام قرار بده. خداوند متعال ما را بوتی فضل و کرم و شهر نو شیطنت و فتنه گریه که برای دین دنیای ما امور فردی و اجتماعی ما مزرد، ای خدا بر حذر بدار و مسلمانان آبرومند و پیروان مکتب ناب و خالص رسول مکرم اسلام علیه السلام ما را قرار بده. با عرض معذرت از شی که بیش از قرار موعود مروشی وقت گرگ بود، حالا که وقت تقریبا خطبه یا آغاز نمازت تا یه لحظه طولی کشید، من معذرت لوتو مجددن وقت همه وقت قبلی، حالا هرچند که گاهی ما ایتم گریز جنین و مطالب اضافه با، ولی وقت اصلی همه از آن 12 تا 12 رو به خطبه وقته. انشاءالله که شی باعث نبی که فلات جمعه ای فلات شما دیرتری آگه شروع بکنید. و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین. و بعد از نمازم من فکر کنم حضرت حجت الاسلام علی المسلمین مطلب زیاد طولانی نداری که شما خسته بروی، انشاءالله بعد از سنتان با همین اتفارتی خیلی کم هست، پنجه دیگر اشکال نداری. حالا بعد از اذان آقای سنتشان میخوانند و توقف میکنند که مهمان بزرگوار ما هم بسیار عزیز ما، انشاءالله از مطالبشان استفاده بکنیم و بهره کامل را ببریم انشاءالله. اکبر الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، يعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام، وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى أمه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة طلحة الفياض والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي الشاكر وأبي عبيدة الزاهد الزاهر، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وعلينا معهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين، اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود، اللهم لعن كفرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، اللهم اشغلهم عنا بأنفسهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. اللهم أيد إمامنا وأئمة المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لإقامة شرائع دينك ولنصرة سنة حبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، وبك ندعو في نحور الاعداء والجبابره. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب اليك. اللهم الف بين قلوب المسلمين، واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. پروردگار میزلانا دلهای پر مهر و صفا و محبت نسبت یک دیگر قرار بده. اے خدا کی نهای اسینه ما های ما پاک بفرمائیں. اے خدا مارا مهر و صفا و محبت و برادری و اخوت عطا بفرمائیں. اے خدا مشکلات اثر راه امور دین و دنیا ما برطرف بفرمائیں. اے خدا مارا تمام اسلام واقعی و مخلصین سرباز راستین قرار بده. اے خدا مارا جزء بیرقداران راستین اسلام قرار بده. اے خدا مارا در صف مقدم خدمت گزاران اسلام قرار بده. اے خدا مارا چه تمام مفاسد و اخلاقی و اجتماعی اے الله حفاظت بفرمائیں. اے خدا چه فسادهای اجتماعی، چه برادر کشی و اختلاف باهمی، اعتیاد به مواد مخدر و تمام جنگ های مسلحانه و برادر کشیان و فتنه گریان، ای الله می مجامع می افرادا می عزیزانا می پیرو جوانانا مارا درستانا ای الله پاک بدار و مارا حفاظت بفرمائن. ای خدا وحدت و اتفاق و اتحاد لذت شیرینا می نکان اتها پیدا بکن و با آیا می دلانا آشنا بفرمائن. ای خدا می مقدسات و مراکز دینیا می دینا اسلاما ای خدا چه تمام آسیبا محفوظ بدار، مسلمین مظلومه در تمام دنیا نصرت بفرمائن. ای خدا از ترفنگهای امریکا و صهیونیست ما و تمام شیاطین، ای الله اسلام و مسلمین و نظام اسلامیت در امان بدار. ای خدا رهبر معزز میگا و تمام اسلامی ممالک سربراهان برای خدمت بیشتر اسلام و قرآن و سنت اهداف تحقق، ای الله توفیق بده و حفاظتش بفرمائن. ای الله تمام کسانی که به ریشه اسلام تیشه جنگ رنده، ای خدا آن ریشکن بفرماین. ای خدا تمام دشمنان اسلام نقشیان نقش بر آب بکن، آن توطئیان خونسا بفرماین، آن تجهیزات و تسلیحات که علیه ما و مسلمین اشتدارو گیتن با آن جندان سرش کار ببن. ای خدا می انسجام و وحدت روز افسون بفرما. ای خدا تمام بیماران شفا عاجل عطا بفرماین، می اولاد و فرزندان و جوانان صالحین جوان بکن، بی اولادان اولاد صالح عطا بکن، بیماران شفا عاجل مرحمت بکن، خاصه برا بیماری که تقاضای دعا کنه گوتگا خانم رئیسی که مورد عمل جراحی قرار گرفته، ای الله شفای عاجلی عطا بفرمایین، از حالت اغما بیهوشی آیا در بیارو سلامت و عافیت برای تمام بیماران بر بگردین. ای خدا سرا و زندانیانی که بنا حق در اسارت ظالمان در دنیا بسر برای آزادی و رهایی امکانات فراهم بفرمایین. ای خدا می اموات و مردگان زی حق که دنیا رفته در میان ما نه پدران و مادران و استادان ما را، ای خدا ان روحان شاد بفرمایین، مغفرتش بگن. ای خدا ان روحانا قرین رحمت وقت قرار بده، وقتی ما را چه دنیا برای می خاتمه یا خواتیم و می عاقبت امورا بخیر بفرمایین. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.